Drugarice moja, je najlepša i jedina, za njega sam samo ja, ti mi ne možeš biti čak ni kopija. I najslađa i najluđa, i od ube dobro znam, baš od takvih da ga sačuvam. Dobro znaj, to je moje, ne diraj, jer to neće moći, drugarice moja. Ruke sebi dobro znaj, to je moje, ne diraj, jer to neće moći, drugarice moja. Da ga sačuvam.